Brindatele morții. Pista 16. Doamne, ce trebuie să fac? Porta se aplecă în spate și spuse repede: Mișcă-te, bătrâne, ordonă, acum răspuns de 4 hodoroage. Faceți ce vreți, nu mai pot, plânse bătrânul și se aruncă în fundul tancului, unde micuțul îl împinse cu piciorul. Bine, zise porta, te înțelegem, bietul de tine, ești tată, mai bine să nu te uiți la asta. Se întoarse spre micul legionar, care aștepta să transmită ordinele în fața stației radio. Deschideți focul asupra fugarilor. Tancul capturat trebuie distrus și toți oamenii înarmați trebuie lichidați. Fugarii care puseseră stăpânire pe tanc aveau față de noi cele mai rele intenții și prima grenadă zbură pe deasupra capetelor noastre. Am îndreptat instinctiv tunul spre ei. Triunghiurile s-au unit și micuțul anunță laconic, gata pentru tragere. Becul roșu clipi, o flacără de un metru lungime ieși din gura tunului și în aceeași clipă turela tancului inamic se prefăcu în țăndări, într-o coloană de foc de unde se auzea carnea sfârind. Din toate gurile izbucni un urlet de furie. O grenadă rachetă spintecă pământul în apropierea noastră, alta smulse șenilele unui tanc care răspunse trăgând cu toate gurile de foc. Începu atunci o vărsare de sânge de nedescris, măcelărirea acelor oameni cuprinși de panică, disperați pe jumătate nebuni și aproape lipsiți de apărare. Oroarea aceasta a durat 10 minute. Când totul s-a sfârșit, am reparat șenilele tancului stricat și ne-am continuat drumul spre nord-vest, ducând cu noi o tânără mamă muribundă, fetițele gemene și 5 copii, ai căror părinți erau fără îndoială, printre cei pe care îi masacrasem. Câțiva kilometri mai încolo, porta ne arăta cu degetul un copac în care fusese răspânzurați 3 infanteriști germani și am oprit tancurile ca să ne uităm mai bine la cadavre. Fiecare dintre ei avea o pancardă cu aceeași inscripție, trădători și dezertori. A meritat pedeapsa aceasta corectă. Ce murdărie, strigă legionarul. Picioarele li se legănau încet ca pendula unui orologiu, gâturile lungite peste măsură păreau gata să se rupă, lăsând doar capetele atârnate de funii. Am plecat tăcuți. Ajungând în apropierea unui sat, am fost întâmpinați de alți spânzurați, între care un general major cu tăblița, am refuzat să execut ordinele Führerului. Într-un șanț zăceau trupurile infanteriștilor, ale artileriștilor și cel al unui genist, care putea fi recunoscut după epoleții săi negri. Toți fuseseră împușcați cu mitraliera, dar aici nu era nicio pancartă. Asta-i treabă de jandarmi, zise porta. Dacă măcar unul dintre gunoaiele astea ne cade în labe, îl jupăi într-o clipită. Allah ți-a îndeplinit dorința, răspunse legionarul, arătând niște siluete care se mișcau pe drum în fața noastră. Erau acolo 5 jandarmi în carne și oase care ne-au făcut semn să oprim. Cu căști de oțel, înarmați până în dinți, cu fețe de bestii, nu promiteau nimic bun. Ne vor spânzura, suntem prea departe de regiment, spuse bătrânul. Porta frână lângă jandarmi și celelalte tancuri opriră puțin mai în spate, în mod vădit neliniștite de ceea ce avea să urmeze. Un feldwebel și un subofițer cu mâini de călău veniră la noi. Legionarul o întredeschise capacul, în vreme ce oamenii se așezară în fața tancului și ne întrebară cu grosolănie: Cine sunteți? Blindate, rânji legionarul. Nu fă pe deșteptul, strigă feldwebelul. Actele repede, altfel te duci să te legeni, camarade. Regimentul 2 blindate, minți legionarul. Ce? Regimentul 2? Strigă feldwebelul stacojiu la față. Hai, ieșiți, sunteți buni de spânzurătoare. Porta îl dădu la o parte pe micul legionar, trânti capacul și aruncă înainte tancul, care trecu peste trupurile celor 2 jandarmi, în vreme ce mitraliera deschisese focul asupra celorlalți. Unul dintre ei a fost lovit imediat și cum îi anunțasem prin radio pe camarazii noștri că aveam de-a face cu partizani ruși travestiți, toate blindatele începură să tragă în jandarmi. Porta ieși pe câmp, acceleră și începu să-i vâneze pe cei care și-aruncaseră armele, ca să poată fugi mai repede. Ultimul se ridică, se opri, dar căscă gura într-un strigăt de groază când monstrul de oțel se năpustia asupra lui. Micuțul ne arăta alți 2, ascunși într-un șanț, care îndreptaseră spre noi o mitralieră. Blindatul nostru întoarse pe loc, dar înainte să fie avut măcar timpul să terminăm manevra, Unul dintre celelalte tancuri se năpustise și lămurise totul. Metodic, fiecare tank trecu înainte și înapoi peste trupuri cu o bucurie sadică, apoi blindatele au fost puse la adăpostul caselor și camuflate împotriva bombardamentelor aeriene. Cele patru echipaje s-au instalat în aceeași casă, unde a fost amenajat un colț pentru gemene și mama lor, a cărei stare era atât de gravă încât își pierdea cunoștința în fiecare clipă. Dată în grija unui tânăr medic al unui batalion de infanterie, acesta examina bolnava și îi dădu diferite pilule, dar medicamentele rămâneau fără efect. Aiurind, nenorocita încerca fără încetare să se ridice. Trebuia să stăm cu rândul la căpătâiul ei și bătrânul își pierduse orice speranță de a o salva. Cât despre gemene, le hrăneam cu laptele furat de la furierul batalionului. Ceilalți cinci copii stăteau și ei cu noi. Unul dintre ei, un băiețaș închis în el și tăcut, ne privea cu atâta ură încât bătrânul ne avertiză. Fiți atenți, nu-l lăsați să se atingă de vreo armă. Băiatul ăsta este în stare de orice. Într-o zi chiar îl scuipă în față pe micuțul care voia să se joace cu el. Batalionul era sub comanda unui major bătrân, care se minunea într-atât de tancurile noastre, încât se credea în stare să respingă orice atac de oriunde ar fi venit. În fiecare zi, elemente din unități dezmembrate îngroșau rândurile batalionului, care începea încet încet să semene cu un regiment. Majorul se împăuna, se juca de-a generalul și visa lupte eroice. Toți civilii au fost puși să construiască lucrări de apărare în jurul satului și un fel Webel, bătrân și lipsit de experiență, răspunzător de plutonul antitank, era convins că cele două tunuri ale sale vor fi un obstacol teribil pentru blindatele rușilor. O să te lămurești tu," spuse râzând un subofițer de blindate care se afla acolo. Așteaptă puțin să vină Ivan cu T-34 ale lui și să defileze prin fața tranșeelor voastre." O ștergeți iepurește, vă zic eu." Feldwebelul îi privi de sus și le spuse oamenilor săi cu o voce răsunătoare, comandantul a ordonat să păstrăm poziția până la ultimul om. Primul care se va retrage fără să primească ordin va fi împușcat ca trădător al patriei. Porta strigă bajocoritor la echipajul tancului celui mai apropiat. Sunt aici niște băieți pe care îi mănâncă pielea. Stăteam așezați pe tancurile noastre și în vreme ce noi priveam posomorâți peisajul, Porta povestea una dintre istoriile erotice la care se pricepea atât de bine. Ah, dacă ați fi văzut-o," spunea el însoțindu-și descrierea cu gesturi. Balconașele ca niște brioșe, ați auzit? Și niște picioare de apă tânără. Un fund prea mare e adevărat, dar era bine antrenată putoarea. Cât despre restul, ah, prieteni. Micuțul oftă lung cu gura căscată. Nu mai pot, repede, un bordel. Cum, povestea mea îți dă mâncărimchi în chestia aia?" spuse Porta râzând. Împușcături violente au întrerupt urmarea. Ce dracu!" spuse bătrânul ridicându-se dintr-un salt. Rușii apărură aproape în același timp la mică distanță de noi, mai întâi câteva siluete izolate, apoi o companie întreagă. Înaintau cu prudență. Un ofițer le făcu semn cu revolverul. Ne-am urcat pe tancuri. Câteva rafale de mitralieră i-au făcut să dispară rapid, dar împușcăturile se întețeau în spatele nostru. Porta, scoate săniuța, zise bătrânul. Trebuie să mergem în sat să vedem ce se întâmplă. Am chemat prin radio celelalte trei tancuri și, în ciuda amenințărilor și strigătelor infanteriștilor, am părăsit încet poziția ca să ne îndreptăm spre case. Acolo era iadul. Rușii mișunau în jurul caselor și trăgeau ca niște sălbatici în toate direcțiile. Cele patru blindate s-au năpustit uruind pe strada principală, unde o întreagă companie era aliniată cu minte, întorcându-ne spatele. Am căzut cap oficele și cei care nu erau morți au fost culcați la pământ de a doua salvă. Un mic blindat rusesc de tip 60 zbură în țăndări la numai 25 de metri de gura tunului nostru de 8,8. Într-un sfert de oră, socotelile au fost încheiate și satul curățat, dar acesta nu era, fără îndoială, decât un scurt răgaz până la sosirea tancurilor T-34 și a artileriei antitank. Totuși veni seara fără să se fi întâmplat nimic, în afară de câteva împușcături izolate schimbate între patrulele celor două părți. La miezul nopții a murit mama gemenelor. Am învelit-o într-un preș subțire ca să o înmormântăm în zori, în vreme ce bătrânul ținea în brațe gemenele și micuțul biberoanele, noi ne întrebam cu spaimă ce aveam să facem cu sugarele. Nu putem continua să le ținem cu noi și, pe de altă parte, dacă le predăm comandoului pentru copiii găsiți, Dumnezeu știe ce se va alege de ele. Fiecare își spuse părerea, dar niciuna n-a fost acceptată. De câteva clipe auzeam zgomote afară și ne gândeam că sosiseră iarăși refugiați. Deodată ușa se deschise. Un uriaș cu fața tuciurie și cu pomeții proeminenți, cu o căciulă de blană pe cap, stătea în pragul ușii în mantaua lui vătuită, cu un pistol mitralieră sub braț. Legionarul, care tocmai își verifica revolverul, trase. Rusul înalt căzu fără un strigăt. Porta îi smulse arma, micuțul stinse lampa Hindenburg și am ieșit în grabă. Strada mișuna de ruși. Ne-am repezit la adăpost, lângă o casă. Majorul comandant de batalion, care se bărbierea liniștit, fără îndoială, aducându-și aminte de anii frumoși petrecuți la Universitatea din Göttingen, deschise ușa ca să vadă de unde vine hărmălaia. N-a mai avut timp. A căzut cu pămătuful în mână și puțină spumă de săpun stropi pragul. Câțiva ofițeri, care ieșiseră în pijama, se prăbușiră sub rafalele de mitralieră, apoi niște urlete ascuțite se amestecară cu răpăitul armelor automate. Erau strigătele femeilor violate de soldații mongoli chiar în mijlocul drumului, în noroi și murdărie. Unele dintre ele adormiseră liniștite cu copiii în brațe. S-au trezit brusc, apucate de mâini înghețate. Râsete și strigăte se amestecau într-o învălmășeală îngrozitoare. Ordine scurte se încrucișau, amenințările, înjurăturile, blestemele erau întrerupte de focuri de armă. Într-o casă unde se refugiaseră 50 de civili, intrară un sergent și 8 soldați. I-au pus la zid pe bărbați și pe adolescenți, i-au împușcat pe loc, apoi au dezbrăcat femeile una câte una și le-au violat. În altă parte, un locotenent de infanterie și câțiva secretari, surprinși în biroul companiei, au fost aruncați în genunchi. Un caporal siberian îi apucă de păr unul după altul, le trase capul pe spate și le tăie liniștit gâtul. Un țăran din Ucraina, care încerca să-și scape fata din mâinile unui siberian, a fost doborât cu patul armei și i s-a tăiat și lui gâtul. Sângele țâșni ca dintr-o fântână arteziană și fata a fost violată alături de cadavrul însângerat. O femeie complet goală, cu părul despletit, fugea pe stradă țipând, urmărită de 2 soldați, dar se împiedică și cei 2 se aruncară asupra ei. Porta se ridică pe jumătate și ochii cu grijă. Primul mongol, deja în plină acțiune, a fost atins la tâmplă. Trupul lui sări însă în aer și căzu greoi înainte. Celălalt, care ținea picioarele femeii, a primit un glonț chiar în frunte și s-a prăbușit, încovoiat de durere. 12. Rânji Porta. Micuțul, care se juca cu o legătură de grenade, mârâia ca o fiară. Bătrânul răsufla adânc, făcusem câtorva dintre trăgătorii noștri ascunși în spatele unei case și strigă înflăcărat înainte. Toată grupa noastră, cuprinsă de o furie nebunească, sări trăgând cu toate armele. Rușii, care ne credeau în plină retragere, au rămas o clipă împietriți de uimire. Salvează-i pe copii, îi strigă bătrânului Porta. Porta și micuțul fugiră în direcția casei noastre, dar rușii contraatacau deja. Grenadele șuierau, rafalele măturau iarba, imposibil să te apropii de casă. Am sărit într-o groapă unde se aflau deja 4 ruși morți, ale căror trupuri ne-au folosit drept parapet și am instalat repede o mitralieră grea. La rândul lui, Porta pusese mâna pe o bazuca aruncată într-un șanț, îngenunchie în mijlocul drumului, ochii și trimise o grenadă chiar în mijlocul celor ce ne atacau. Alte grupuri de soldați, în uniforme cenușii, continuau să vină. Deodată ușa casei unde se găseau copiii și moartea se deschise. Băiețelul, care ne ura atât de tare, ieși, înălțând o bucată de pânză albă. Încercă să ajungă la trupele rusești, dar după câțiva pași, se prăbuși sub o ploaie de gloanțe. Micuțul înjură și a trecut prin toate chinurile din lume ca să-l împiedicăm să iasă din groapă. O grenadă de mână explodă în fața casei și legionarul răspunse cu câteva rafale de mitralieră. Cele 2 gemene puteau fi auzite de departe plângând și fața unei femei se arătă o clipă în cadrul unei ferestre. Brusc apăru o siluetă cenușie, o mișcare a brațului, un obiect închis la culoare aruncat pe fereastră. O explozie surzitoare în timp ce trei flăcări uriașe țâșnesc prin ferestrele mici. Plânsetele încetară. Bătrânul își prinse capul în mâini. Să mergem, zise el. Nu mai avem nimic de făcut aici. Porta a fost ultimul care a fugit. S-a ridicat cu mitraliera în brațe și a tras o ultimă salvă în ruși. Micuțul, înnebunit de furie, jură să răzbune gemenele, ucise de o grenadă rusească ce ar fi putut fi la fel de bine germană. Un infanterist inamic apăru în fața noastră. Micuțul îl lovi cu revolverul în față și îi zdrobi capul. Un zgomot foarte limpede de trupă în marș se apropia, așa că ne-am apucat să fugim atât de repede încât legionarul, cu respirația tăiată, a fost pe punctul să renunțe. Ne-am oprit la o trecere îngustă și, camuflați bine, i-am așteptat pe urmăritori. Ce o să le mai tragem eroilor noștri?" îl zise Porta. Am apărut curând în grup compact, fără să bănuiască capcana. Chiar în mijlocul trecerii au fost prinși sub focul încrucișat al armelor noastre și măcelăriți. Unul dintre ei, care fugea în patru labe, încasă cuțitul micuțului între umeri. Se mai târâ câțiva metri, apoi se prăbuși tremurând îndelung. O împușcătură bubuie în spatele nostru și am auzit pe ruși cum îi vânau pe câțiva dintre ai noștri, care se împrăștiaseră. S-o ștergem, spuse bătrânul. Aici miroase a gloanțe în ceafă. În liziera pădurii, spinii ne sfâșiau mâinile și fețele. Și toate astea pentru nimic, zise Porta. Ce vrei să spui? Întrebă bătrânul. Acolo, zise Porta și arătă cu degetul niște siluete neclare, care se ascundeau în tranșee și în gropi. Bătrânul lua rapid o hotărâre. Trebuia să profităm de întuneric ca să încercăm să înconjurăm pozițiile târâși. Dar abia începusem să ne mișcăm când o voce strigă în noapte, halt, Verda! Am scăpat, exclamă Porta, suntem de-ai voștri, prietene. Sunt cu siguranță de-ai noștri, spuse vocea, dar acum pe un ton mai liniștit. Bineînțeles, zise Porta râzând. Treceți în dreapta și înaintați, ordonă vocea. Aveți grijă, am pus mine. Chiar așa? Strigă micuțul. Mi-ar fi plăcut mai mult niște ouă roșii. O mână ne ajută să coborâm în tranșee și, în ciuda nopții, am văzut un epolet de argint pe umăr. Bătrânul luă poziția de drepți, dădu raportul și declară că soseam de la batalionul 87 infanterie. Ca niște hopa mitică, o grupă de lânciri se iviră și ne priviră uluiți. Ia te uită, zise unul dintre ei. Credeam că un soldat neamț rămâne acolo unde se află. Porta se întoarse și rânji, asta e pentru alții bătrâne, încă n-ai priceput? Mare dobitoc, adăugă micuțul pe un ton condescendent, dar un ofițer îi ordonă să tacă. Când luptam în Maroc, spuse legionarul, nu trebuia să facem decât un singur lucru. Să ne întoarcem spre Meca și să spunem Inshallah. Și apoi porneam de-a dreptul. Aici ce să mai spunem? Deci, înainte, băieți. Noi suntem putregai și vom crăpa pentru alt putregai. Tunuri, mitraliere, aruncătoare de flăcări, bazuca, mine, bombe, grenade, cuvinte, poate. Dumnezeu totuși știe ce amintesc ele. Camarazi, venim! Și toți acești oameni în uniformă, beți, geloși, bolnavi, înspăimântați, atacau. Prada vă așteaptă, sângele, femeile, băutura. Mâine veți fi morți și noi de asemenea. Viva la moarte! Capitolul 23. Trăiască moartea. Gata, iar am intrat la apă, zise Porta. De fiecare dată când comandoul e refăcut, ne aruncă în groapa cu rahat. Atâta vreme cât ne lasă în pace, n-ai de ce să protestezi, spuse bătrânul. După ce își curăță jobenul cu o cârpă pentru șters armele, Porta propuse o partidă de cărți. Ivan poate sosi dintr-o clipă în alta, mârâi Steghe prost dispus. Ar fi mai bine să ne odihnim. Dar văzându-i pe camarazi cum încep să joace pe fundul unei gropi de grenadă, nu se mai putu abține și ceru cărți. Micuțul își împodobise capul cu o scufiță de neînchipuit. Probabil o rămășiță a unui vechi melon pe care Porta îl sfătuise să o poarte. Uluit, von Baring ceru explicații. E o pălărie tip Napoleon pe care micuțul a găsit-o la balamucul din Brotnăi, declară legionarul. Mi-ar place totuși foarte mult să nu cădeți în ridicol, mormăi von Baring. Colonelul nu suportă așa ceva. Dar, domnule capitan, nu putem totuși continua să purtăm manșoanele pentru țeastă la începutul primăverii, interveni Porta. Cum acoperămintele de armată ne fac rău la păr, camaradul a pus căciulița asta de munte. Von Baring ne privi cu o înfățișare de nepătruns, scutură din cap și dispăru în lungul tranșei, urmat de locotenentul Focht. Timp de câteva zile, sectorul nostru de front a fost calm. Rușii din față stăteau liniștiți și schimbau mesaje de la o tranșee la alta. Unul dintre ruși, care vorbea foarte bine germana, ne promitea lucruri minunate în cazul că acceptăm să aruncăm armele și să trecem la ei. Mii de perechi de picioare frumoase vă așteaptă la Moscova, striga el. E adevărat ce spune păduchiosul ăsta? Întrebă micuțul brusc, foarte interesat. Poți să te duci să-l întrebi, îl sfătui Porta. Micuțul ieși din tranșee, își puse mâinile pâlnii la gură și strigă din toate puterile. Aici, micuțul, ce tot povestești de tipele tale din Moscova? Dacă ai dovezi, am putea discuta. Puțin după aceea, rusul răspunse. Vino aici, micuțule. Îți vom da un bilet pentru rapid, care te va lăsa în mijlocul celui mai mare bordel din Moscova. Micuțul se gândi o clipă. E prea frumos să fie adevărat ce spune boul ăsta. Și adăugă cu profund dispreț. Nu ești decât un lăudăros și un ticălos roșu. În pofida liniștii aparente, întăririle de artilerie soseau ziua și noaptea fără întrerupere. Apoi, într-o dimineață de vreme, am zărit foarte sus pe cer un mic avion argintiu, cu aripi ca de libelulă, observator de artilerie, declară Haide. Crezi că ești deștept? Spuse Porta prost dispus. Haide a avut diplomația să nu răspundă. La 9 fix a început bombardamentul. Mii de obuze, de grenade, de rachete s-au revărsat peste tranșee, dând impresia unei explozii neîntrerupte. Ghemuiți în gropile noastre, ne aflam sub o imensă umbrelă de oțel incandescent. 2 ore de iad și brusc tirul încetă. Se așternu o tăcere neliniștitoare. Am descoperit uimiți nu numai că niciunul dintre noi n-avea nici cea mai mică zgârietură, dar și că armele și munițiile rămăseseră intacte. Acest noroc excepțional provoacă în toată poziția un hohot de râs homeric și eliberator. Atunci au apărut deasupra copacilor valuri de avioane, trăgând după ele o trenă de bombe cu fosfor și cu benzină. Cine nu reușea să se adăpostească, era curățat într-o secundă. Măcelarii ne-au pisat timp de o oră, apoi după o scurtă pauză, artileria a atacat din nou. Porta privi în sus și mormăi, petrecerea asta o să țină pe puțin 2 zile. N-aș fi crezut că se... N-a putut să-și termine vorba. O explozie extraordinară îl aruncă în groapa sa și o ploaie de pietre și oțel căzu pe capetele noastre. Ce rahat, strigă micuțul, de data asta fără prostii, altfel ne-am ars. Legionarul care asculta la stație ridică mâna. Ne cheamă comandantul de batalion, dar e imposibil să aud un cuvânt. Mai încearcă, îi strigă locotenentul von Luders, comandantul nostru de companie. Legionarul învârti disperat manivela de apel și deveni brusc foarte atent. Îi zâmbi locotenentului von Luders. Domnule locotenent, zise el, să nu credeți că am căzut în cap. Dar comandantul tocmai a ciripit că generalul de armată vine cu el să inspecteze pozițiile noastre. Sunt pe drum. Luders și noi înșine l-am privit încremeniți, ca și cum ar fi căzut din lună. Doamne, fie-ți milă de noi, spuse locotenentul. Ce nu merge? Întrebă micuțul. O să primim oare artilerie? Nu, un general de corp de armată, rânji Porta. Asta mai lipsea, exclamă micuțul. O să vedeți că animalul ăla ne aruncă exact în labele lui Ivan. Dacă aș putea să o șterg pe ușa din dos... Locotenentul von Luders primi ordinul să-l aștepte pe general la o cotitură a unui drum desfundat ca să-i conducă pe el și statului major pe linia frontului. Înjurând de tot și de toate, Luders îi ordonă bătrânului să-l urmeze cu comandoul. Hai la drum, spuse Luders și începu să fugă ca să traverseze spațiul descoperit care ne despărțea de tranșea următoare. Ne-am fi lipsit bucuroși de povestea asta, zise Porta, să vezi acum fericire pe capul fricoșilor. Rușii ne-au prins imediat sub focul unei mitraliere grele, instalată pe o înălțime chiar în fața noastră. Culcați într-un șanț, am reușit să traversăm drumul târâși, apoi să ne strecurăm în spatele unui tufiș, care ne ascundea de privirile inamicului, dar nu ne ferea de gloanțe. Total epuizați, unii gata să leșine, am ajuns în sfârșit la drumul desfundat. Ne-am aruncat în șanț și micuțul gâfâind ridică mâna ca un băiețaș la școală. Domnule locotenent, ce trebuie să facem ca să pupăm și anul viitor o plimbare de soiul ăsta? N-a primit niciun răspuns, fiindcă generalul și mai mulți ofițeri de stat major tocmai apăruseră în curbă. Întregul grup sosea, dându-și aere de-a lungul drumului. Epoleții roșu aprins, pasmanteriile de aur, crucile argintii străluceau orbitor, dar colonelul Hinca și capitanul von Baring păreau foarte prost dispuși. Probabil nu primiseră complimente. Locotenentul von Luders pocni din călcâie și se prezentă: locotenentul von Luders, comandant al companiei a cincea. Aici se află comandoul de acoperire sub ordinele subofițerului Bayer. Generalul se uită insistent cu o expresie de inchizitor la Luders și, fără măcar să-i răspundă la salut, se întoarse spre locotenent colonelul Hinca. Încă unul din șleacta dumitale, colonele, fii atent! Nu-i ordine, nu-i disciplină. Asta nu mai este o companie de armată, ci o centrală telefonică. Ați văzut vreodată un locotenent prezentându-se unui comandant de armată cu o trupă răspândită într-un șanț, de parcă a fost vomitat acolo și cu oameni care rumegă ca niște vaci îndopate cu furaje? Ce adunătură de porci murdari! Apoi, adresându-se lui Luders, unde vă este masca de gaze și casca? Știți foarte bine că trebuie să o purtați în permanență, de când ne plimbăm în linia întâi cu șapca de garnizoană. Generalul era stacojiu. Abia atunci observă pălăria fantezistă a micuțului. Și ăștia doi ce-au pe cap? Porta se ridică cu o încetineală nesfârșită și, sprijinindu-se în pușcă, declară: un cilindru, domnule general. Ah, da, un cilindru. Hai, dă-l jos imediat. Ai grijă să-l pedepsești pe omul acesta, colonele. Apoi, întorcându-se spre micuțul care morfolea liniștit un fir de iarbă, cu scufița dată pe ceafă: și asta? Este probabil tot un soi de pălărie și ai avut tupeul să te împopoțonezi cu ea. Micuțul se ridică speriat, se împiedică și se întinse cât era de lung, în vreme ce pistolul automat îi alunecase în șanț. Reuși în sfârșit să se pună pe picioare. Da, domnule general, e doar o pălărie Napoleon. Ce? Micuțul nu știa ce înseamnă asta și credea cu toată convingerea că o pălărie melon se numește așa. Generalul închise ochii pe jumătate și din stacojiu deveni alb. Omul acesta, colonele, va fi trimis la curtea marțială imediat ce regimentul va pleca din linia întâi. Îl învăț eu minte să-și bată joc de mine. Bunule și dragule Ivan, murmură bătrânul, cântă-le puțin din orgile lui Stalin. Din nefericire, Ivan nu auzi nimic și sectorul rămase liniștit. Generalul, încă foarte furios, ceru să vadă pozițiile și, în timpul drumului, se adresă ironic unui locotenent care se aruncase pe burtă în clipa când o grenadă de 75 explodase pe drum. Ce cauți pe jos, locotenent? Ai pierdut ceva? Locotenentul se ridică roșu de rușine și îl urmă pe marele șef. După ce inspectă pozițiile, pe care le critică de la un capăt la altul, generalul se angajă pe o porțiune de teren descoperit, pe care noi o străbătuserăm câteva clipe mai devreme, bucuria rușilor. În aceeași clipă, din înaltul colinei pârâi mitraliera. Trei ofițeri au fost răniți, dar generalul, țeapăn și nepăsător, a străbătut zona fără măcar să le arunce o privire. Pe drum am fost întâmpinați de o salvă de grenade, dintre care una sfâșie abdomenul locotenentului Luders, care muri imediat, iar alta smulse piciorul unui ofițer. Câteva zile mai târziu scăpasem din locul acela infernal și îl regăseam bucuros pe locotenentul Halter, fostul nostru comandant, de curând ieșit din spital. 15 zile de așa zisă odihnă, dar după prima noapte ne-au trimis într-un sătuc, care fusese locul de odihnă al comisarilor ruși, apoi al aviatorilor germani. Ne-au instalat pe noi și armele noastre grele în vreo 10 vile frumoase, iar eu și Steghe am luat în stăpânire un dormitor în care se simțea încă parfumul unei femei. Mitraliera grea, amplasată în firida ferestrei, acoperea calea ferată. Legionarul, Porta și micuțul instalaseră altă mitralieră în pod și la etajul întâi stăteau locotenentul Halter și restul comandoului. Micuțul coborâ la noi cu câțiva herinci și cu o sticlă de vodcă, se tăvăli în pat și mirosi cearșafurile ca un câine ce adulmecă o urmă. Nu se poate, miroase ale vânțică, strigă el alunecând pe jos. Deodată scoase un urlet, dispăru sub pat de unde se auzea un zgomot ciudat și spre marea noastră mirare izbucniră țipete de femeie. Vocea micuțului ajunse la noi ca înnăbușită de o palmă. Am agățat două târfe. Proteste violente și în același timp apăru de sub pat o pereche de picioare de femeie. Steghe se aplecă, trase afară o fată ce se zbătea și la rândul lui micuțul ieși cu altă fată în brațe. Porcule, strigă ea micuțului care ne arăta încântat captura. Amândouă aveau îmbrăcăminte în același timp civilă și militară, dar fără îndoială că aparțineau de Blitzmadels ale forțelor aeriene. Steghe se uită la ele o clipă bănuitor. Ați dezertat? Spuse el ridicând o sprânceană. Nici gând, răspunse sigură pe ea femeia blondă. În cazul ăsta putem să-l aducem pe comandant. Micuțule, cheamă-l pe locotenentul Halter. Micuțul căscă gura uimit. Te-ai țignit? Întâi să le luăm noi. Ceilalți la rând, de ce să-i chemăm? Blonda îi trase o palmă. Nu suntem deloc ce crezi tu. Suntem niște fete foarte respectabile. Sunteți niște fete care au dezertat, o corectă Steghe. Dacă îl chemăm pe locotenent și el își face datoria, vom vedea două fete legănându-se la capătul unei funii. Aveți de gând să ne predați? Întrebă neliniștită bruneta care era cea mai tânără. Steghe începu să râdă. Hai, spuneți-ne povestea voastră. E bine, noi am rămas aici când celelalte fete au plecat la drum. Au plecat la drum? Sună bine, râse Steghe. Ce-au luat, rapidul sau avionul? Nu-i momentul să te ții de glume, spuse blonda. Steghe ridică din umeri. Numele voastre? Eu mă numesc Grete și prietena mea Trude. Micuțul, nemaiputându-se abține, se năpusti la Grete care sări într-o parte. Ești o iapă frumoasă, zise el jubilând, exact de gabaritul care îi trebuie micuțului. Lasă fata în pace, strigă Steghe amenințător, nu-i o târfă. Și dintr-o dată smulse jumătate din fusta fetei înspăimântate. Fata scoase un țipăt pătrunzător, în vreme ce un zgomot de cizme se auzi pe scară. Ba bine că nu, ascundeți-vă repede, ordonă Steghe. Cele două fete dispărură sub patul cel mare în clipa când porta și legionarul intrau pe ușe. Micuțul așezat pe marginea patului privea încăpățânat tavanul cu asemenea înfățișare, încât și un copil ar fi ghicit imediat că ascunde ceva. Porta fluieră lung, se proțăpi în fața micuțului și l-apucă de bărbie. Ia zi, drăgălașule, e vreo fustă pe aici? Nu știu ce vrei să spui, a răspunse micuțul. Și asta ce-i? Spuse porta lovind cu piciorul un pantof de femeie aruncat pe jos. Nu-i de mirare, spuse foarte încet micuțul, cred că suntem într-un fost bordel. Unde-s stârfele? Urlă porta. Micuțul înspăimântat căzu pe spate în pat. Dedesubt, gemui el. Un minut mai târziu, cele două fete fusese răscoase din ascunzătoarea lor în ciuda protestelor micuțului, care se jura furios că Grete era proprietatea lui. Nimeni nu poate ști ce s-ar fi întâmplat, căci în aceeași clipă, o rafală a unei mitraliere rusești ne-a aruncat în cap tencuiala tavanului. Am sărit la mitraliera noastră chiar când rușii se pregăteau să traverseze calea ferată. Aruncătorul de grenade, strigă locotenentul Halter prin fereastra closetelor. Trei oameni se apucară imediat să pună pe poziție aruncătorul de grenade, în vreme ce noi încercam să-i ținem la distanță pe ruși cu cele două mitraliere. Dar rușii mișunau în toate părțile și grenadele unei baterii de câmp au început să cadă pe case și pe drum. Disperat, locotenentul chemă batalionul și ceru ordinul de retragere. Trebuie să rezistați, răspunse von Baring. E ordin de la corpul de armată. Nici celelalte companii nu o duc mai bine ca voi. Compania a treia e deja fărâme. Un soldat care străbătea alergând piața gării a fost aruncat în aer de explozia unui obuz. Suntem prinși în cursă ca niște șoareci, strigă Steghe. Colegii au artilerie grea. Venise deja rândul nostru. Pietre, bulgări de pământ, bucăți de tencuială, schije, zburau prin încăpere. Ne-am aruncat pe jos, dar înainte ca praful să fie avut timp să se aștearnă, eram iar cu armele în mâini. Am auzit vocea lui Porta și o clipă mai târziu l-am văzut coborând ca un acrobat de-a lungul burdanului, sărind în cealaltă parte a pieții, apucând o bazuca, îngenunchind și trimițând o rachetă în rușii care atacau. Rezultatul a fost extraordinar și arme, brațe și picioare au zburat în toate părțile. Atacul a slăbit o clipă, dar rușii, îndemnați de comisarii lor, s-au regrupat pentru un nou atac. A doua rachetă, bine țintită, explodă în mijlocul trupei și îi spulberă ca pe niște paie. Porta ne făcu semne râzând, își scoase pălăria cu gesturi de clown și alergă spre noi. Nu mai sunt bomboane, strigă el cățărându-se cu ușurință de-a lungul burlanului de tablă zincată. Dinamicul se retrăsese în spatele unor grămezi de pietriș și am profitat de răgaz ca să ne încărcăm pistoalele mitralieră așteptând următorul atac. Puțin după aceea, împușcăturile izbucnire la celălalt capăt al satului, unde rușii încercau o străpungere. Cele două fete care se ascunseseră sub pat în timpul luptei ieșiră foarte sureșcitate. Ce să facem dacă vin rușii?" întrebă Grete. Steghe izbucni în râs. Trebuia să vă gândiți la asta înainte să fi fugit." Așa este, dar acum ce-i de făcut?" Scoateți-vă chiloții frumoaselor," spuse Porta, care intrase în aceeași clipă. Nerușinatule, sunteți mai răi decât rușii," se strâmbă Grete indignată. Așa-i, fetițor, înji Porta. De altfel o să poți face curând comparație, fiindcă unchiul Ivan se pregătește pentru victorie." Le întinse celor două femei o bucată de cârnat pe care l-au mâncat cu lăcomie. Micuțul așezat pe jos în poziție de tragere bea vodcă. Scuipă pe fereastră, apoi se întoarse spre fete. Hai, care dintre voi vrea să se joace de animalul cu două funduri cu micuțul? Bineînțeles că plătesc, eu sunt un om cinstit." Și aruncă 100 de mărci pe pat. Cele două fete roșiră și-l priviră furioase. Ești în formă?" zise Porta. Nu-ți face griji, capsec, nu te bați în fiecare zi pentru un bordel. Hai, puicuțelor, sunteți gata?" se întoarse spre Porta. Dacă te tentează, poți să treci la aparat după mine." O apucă pe Grete, încercă să o sărute, dar ea fugi țipând isteric. Exact ca rușii, dar îi prefer pe ei decât pe fiara asta sălbatică. Ți s-a împlinit dorința, uite-l pe Ivan," spuse Steghe și în aceeași clipă aruncă o grenadă pe fereastră. Izbucniră peste tot în pușcături. Rușii se apropiau de casă și aruncătorul nostru de grenade sări în aer. Blindate, urlă o voce în depărtare și de cealaltă parte a căii ferate apăru botul unui T-34. Locotenentul Halter strigă de jos, ștergeți-o și încercați să ajungeți la faleză unde ne vom regrupa. Sunt 4 răniți de transportat. Hai puștoaicelor, trebuie să alergați. Sau vă duceți la Ivan sau vă puneți cipicii de curse, fiindcă noi îi punem și încă repede. Am ieșit din casă acoperiți de mitraliera legionarului, scoțând prin fereastra closetelor răniții care ne stropeau cu sângele lor. Steghe se întoarse spre fetele descumpănite. Hai, ce faceți? Venim, spuseră ele încet. S-au cățărat pe fereastră și au fost prinse de haide și bătrânul. Iar fetele astea, spuse bătrânul. Da, strigă Steghe, se joacă de-a v-ați ascunselea cu jandarmii. Porta și micuțul dădură peste 3 ruși pe care îi făcură prizonieri după o luptă scurtă și unul dintre ei spuse, Văina nix harașo. Abia se-i da seama, zise Porta, noi știm de mult. La naiba, înjură legionarul care încerca să-și salveze mitraliera sub o ploaie de gloanțe. Grete țipă, se opri și sângele țâșni dintr-o gaură căscată în gâtul ei. Micuțul se întoarse. Gata, a încasat-o. O apucă pe trude, o aruncă pe umăr și o luă la goană într-un nor de praf. Nenorocire, strigă legionarul cățărându-se pe faleza verticală, care se înălța deasupra unui sanatoriu. Jos, rușii atacau urlând ca fiarele sălbatice. Porta la jumătatea drumului spre creastă ducea în brațe un rănit, ajutat de esesist, dar tirul rușilor îl obligă să dea drumul soldatului care căzu pe șosea cu un zgomot înăbușit. Eu și Steghe încercam să ținem în loc inamicul printr-un foc infernal, până când legionarul își va fi amplasat mitraliera grea pe creasta falezei. Secundele treceau, o eternitate, deasupra capetelor noastre răpăiau rafalele. Mulțumesc domnului, legionarul trage. Steghe se ridică și începu să se cațăre. În aceeași clipă am simțit un șoc violent în abdomen și lumea s-a întunecat în fața ochilor mei. Am putut să mai văd doar cum micuțul i-o întindea pe trudelui Porta. Apoi am căzut într-o prăpastie adâncă. Lumina străluci din nou, în vreme ce dureri îngrozitoare mă străpungeau ca niște cuțite. Cred că am țipat. Totul răsunea în auzul meu. Explozia înnăbușită a grenadelor de mână, zgomotul de viespi al gloanțelor, strigătele. Jos, un aruncător de flăcări înroșise strada. Bătrânul se aplecă deasupra mea. Era acoperit de sânge și de noroi. Mă aruncă pe umăr ca pe un sac și, sprijinit de micuțul, început din nou să urce panta. Alt șoc, lovitură în plămâni. Gândul acesta îmi fulgeră prin minte. Mă sufoc. Ați ascultat Blindatele morții de Sven Hassel. A citit Elena Petrescu. Iunie 1992.